Апостол Паул щӏэщхъуныгъэ зиӏэхэу Ефес къалэм дэсхэм тхылъэу фитхар. Апэрэщ щӏыфэ сиехыныр. Сэ сы Паул, тхьэр фэягъэти Иисус Христос и апостол сыхъугъ. Шъо тхьэм и цӏыф лъапӏэхэу Ефес къалэм дэсхэу Иисус Христос зыгуилъхэу ежьым фэшыпхъэхэм мы тхылъыр къышфэсэтхы. Тхьэу тятэ лъапӏэрэ зиузхьанэу Иисус Христосрэ анэшъу къыщарэфи гупсэфыныгъэ къышӏарэт. Христос тыгухэм зэрэрылъым пае гурэ псэрэкӏэ тхьэм нэшӏу къызэрэтщифэрэр. Тхьэу тызиузхьанэу Иисус Христос ятэ щытхъушхъор ий. Христос тыгухэм зэрэрылъым пае уашъом епхыгъэу лъэныкъо пстэумкӏи гурэ псэрэкӏэ тхьэм нэшӏу къытщифагъ. Сыда пӏомэ тхьэм дунаер къыгъэхъуны мыпэкӏэ Христос тыгухэм зэрэрылъымкӏэ ежь и бынхэм ащыщ тыхъуну тыкъыхихыгъ. Тыгухэр къабзэхэу лажьэ зытимыӏэу шъулъэгъуныгъэ тыгухэм арылъэу ежь ыпашъхьэм тыщыпсэуным пае. Иисус Христос ӏофэу ышӏэщтым пае тхьэм ежь и бынхэм афэдэу тидэнэу бэшӏагъэу тигъэнэфагъ. Игъо зэрилъытагъэмкӏи ыгу хэлъагъэм тетэу арыщтэу зыфишӏагъэр ишъотхъушхо тетэу ынэшӏу къызэрэтщифагъэм пае дэщытхъу фэтшӏэну ары. Сыда пӏомэ тхьэм ежьыкъоу шӏулъэгъурым инэу ынэшӏу къытщыяфагъ. Христос ылъэу къащым щыкӏэкӏыгъэмкӏэ тэ тшъхьэ щэфыжьыгъ типсэкӏодхэри къытфигъэугъэх тхьэм ынэшӏу щыфэныгъэшхом тетэу. Зэхэсыкӏыныгъэ пстэумрэ гурыӏоныгъэ пстэумрэ ягъусэу тхьэм ынэшӏу щыфэныгъэшхор къытынигъэсыгъ. Тхьэм и гухэлъшэфу Христос ригъэгъэцэкӏэнэу ыухыгъэр игъо зэрылъытагъэм тетэу къытгуригъэӏуагъ. Тхьэм и гухэлъэу игъо къызысчӏэ ыгъэцэкӏэщтыр уашъохэми чӏылъэми щыӏэр зэкӏэ зышӏыхэзэ Христос итетыгъо ыӏэчӏэгъу чӏигъэуцоныр ары. Христос тыгухэм зэрэрылъым пае тхьэм тэри ӏахьэшӏур къытлигъэсыгъ. Тхьэм гухэлъэу ухэм тетэу ӏахьэшӏур къытлъысыну бэшӏагъэу тигъэнэфагъ. Ежьыр ары и гухэлърэ зыфаемрэ атетэу ӏоф пстэури зыгъэцакӏэрэр. Тхьэм арэщтэ зыфишӏагъэр тэ апэрэхэу Христос щыгугъэхэу пэплъагъэхэм тхьэм илъытэныгъэшхо щытхъу фэтшӏэну ары. Шъо шъугухэми Христос арылъ хъугъэ. Христос шъугухэм арылъ зыхъугъэр шъыпкъагъэм ихьылъагъэ къэбарэу шъумыкӏодэу шъукъэзыгъэнэжьрэ къэбарышъур зызэхэшхыгъэр ары. Христоскӏэ шӏэшхъуныгъэ шъуиӏэ зэхъум тхьэм ежьы псэ лъапӏэу тыкъызэригъэгугъагъэр мыхъурым фэдэу шъугухэм къарилъхьагъ. Тэ тхьэм ицӏыфхэу щытхэм тшъхьэхэр щэфыжьхэфэ ӏахьэшӏур тэ къызэрэтлъигъэсыщтымкӏэ тхьэм псэ лъапӏэ тишъэсы. Тхьэм илъытэныгъэшхо щытхъу фэтшӏыным пае. Паул тхьэм зэрелъэӏурэр. Арэ сызиусхьанэ Иисускӏэ шӏэшхъуныгъэу шъуиӏэмрэ шъулъэгъуныгъэу тхьэм ицӏыф лъапӏэхэм афэшъуиӏэмрэ якъэбар зэхэсхыгъэм щегъэжьагъэу тхьэм селъэӏу зыхъукӏэ шъугугъ сэшӏыкӏи шъощ пае тхьэм щытхъу фэсэшъу зэпыт. Тезиусхьанэ Иисус Христос итхьэу щытхъушхо зиӏэ ты лъапӏэм сызэрелъэӏурэр шъо ежьыр нахьышӏу шӏэным пае ежьы псэ лъапӏэу зэхэсыкӏыныгъэ тиӏэу зыгъэхъурэри тхьэр зыфэдэр къытфэзгъэнафэрэри шъугухэм къарилъхьанэу ары. Шъугухэр къыгъэплъэжьынхэуи тхьэм селъэӏу. Ащ фэдэу сызфелъэӏурэр гугъапӏэу тхьэр къызфышъэджагъэр шӏэну ары. Ицӏыф лъапӏэхэм тыриагъусэу щытхъушхо зиӏэ ӏахьышхоу къытлигъэсрэри шӏэну ары. Тэ шӏуэшхъуныгъэ зиӏэхэм тыгухэм арылъэу тхьэм илъэкӏыныгъэшхоу гъунэ зимыӏэри шӏэну ары. А лъэкӏыныгъэшхор зыфэдэр лъэкӏыныгъэшхоу тхьэм Христос лӏахэм къызэрахигъэтэджыкӏыжьэу ижабгъукӏэ уашъом зэрэщызыгуигъэтӏысхьагъэр ары. Ӏэшъхьэтетхэми тетыгъэ зиӏэ пстэуми кӏочӏэшхо пстэуми пащэ пстэуми мы дунаим имызакъоу къэкӏощт дунаими зигугъу щашӏрыцӏэ пстэуми тхьэм Христос апшъэ ышӏыгъ. Тхьэм щыӏэ пстэури Христос ылъэгу чӏыгъ чӏигъэуцуи зэкӏэми апшъэ щыӏэнэуи чылыс зэӏукӏэм ышъхьэу щытынэуи ыгъэнэфагъ. Чылыс зэӏукӏэр Христос ыпкъ фэд. Христосэу тыдэкӏи щыӏэ пстэуми щыкӏагъэ зямыӏэу икъугъэу зыгъэхъугъэр икъугъэу чылыс зэӏукӏэм хэлъ.